والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 70 بعد 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. متوم صلى الله عليه وسلم alimpeleka Umar radhiyallahu anhu khalifa wake wa pili akampeleka kwa ajili ya kuchukua zaka. Faqila, akaambiwa: mana ibn Jamil wa Khalid ibn al-Walid wal Abbas ammu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Akaambiwa kwamba ibn Jamil na Khalid ibn al-Walid na Abbas ami yake mtume sallam wamekataa kutoa zaka. Faqala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: ma yanqim ibn jamil illa an kana faqira. Hakukataa ibn jamil isipokuwa ni kwamba alikuwa ni fakiri, ilikuwa hana cha kutoa, ndio maana akakataa. Maanahu ma yunkiru, hakatai ibn jamil isipokuwa ni kwamba alikuwa ni fakiri. Fa aghnahu Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akamtajirisha. Wa amma Khalid, ama Khalid ibn Walid, fa innakum tadhlimuna Khalida, kwani nyinyi mnamdhulumu Khalid. Wa qad ihtabasa adra'ahu wa a'tadahu fi sabilillah, huyu aliweka wakfu silaha zake na nguo zake za kivita. Fi sabilillah, katika njia ya Allah. Vipi atakataa kutoa zaka na mtu ameweka wakfu silaha zake na vitu vyake vyote kwa ajili ya njia ya Allah? Wa amma al-Abbas, ama al-Abbas ami yangu, fahiya alayya wa mithluha, zaka iko juu yangu, mimi ndiyo nitakayemtolea zaka na mfano wake, mfano wa zaka. Thumma qala, kisha mtume akasema: ya Umar, ama sha'arta anna amma ar-rajuli sinwa bi, hivi hujui kwamba ammi wa mtu ni ndugu na baba yake, au ni mwenye kufanana, ni mfano wa baba yake? Hujui kwamba ammi wa mtu ni mfano wa baba yake? Ama sha'arta anna amma ar-rajuli sinwa bi, hujui kwamba ami wa mtu ni mfano wa baba yake? Kwa hiyo mimi nitamtolea ami yangu al-Abbas. Yakulu Sheikh al-Bassam: ba'atha an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu lijibayati az-zakah ka'adatihi fi ba'thi as-su'ah. Mtume alimpeleka Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kwa ajili ya kukusanya zaka, kama ilivyokuwa ada yake mtume kupeleka watu kwa ajili ya kukusanya zaka kwa matajiri. Fajaa Umaru ila al-Abbas ibn Abdul Muttalib wa Khalid ibn al-Walid wa ibn Jamil yuridu minhum az-zakah famana'u ada'aha. Umar ibn al-Khattab akaja kwa al-Abbas ibn Abdul Muttalib na Khalid ibn al-Walid na ibn Jamil akitaka zaka kwao, wakakataa kutoa zaka. Fajaa Umar ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yashtaki haula'i thalatha. Akaja Umar kwa mtume sallallahu alayhi wasallam anawashtaki watu hao watatu. Faqala sallallahu alayhi wasallam: amma ibn Jamil falaysa lahu min al-udhri fi manaiha illa annahu kana faqiran fa aghnahu Allah faqabala ni'mata Allah kufra wa shukrahu nukra. Ibn Jamil huyu hana udhur wa kukataa kutoa zaka, isipokuwa alikuwa ni fakiri, Allah akamtajirisha. Kwa hiyo akaikabili neema ya Allah, kuikanusha na kuishukuru neema ya Allah ikawa ni kuikataa neema ile. Kwa hiyo huyu Ibn Jamil hana udhuru, lazima atoe zaka. Wa amma Khalid fa innakum tadhlimunahu biqaulikum mana'a zaka. Ama Khalid ibn Walid, nyinyi mnamdhulumu kusema kwamba anakataa kutoa zaka. Wa qad ihtabasa adra'ahu wa a'tadahu fi sabilillah, wakati aliweka wakfu nguo zake za kivita na silaha zake katika njia za Allah, vipi huyo atakataa kutoa zaka? Fakaifa yaqau minhu, fakaifa yaqau man'u az-zakah min rajulin taqarraba ila Allah ta'ala biinfaqi ma la yajibu alayhi. Vipi huyu itatokea kwake kukataa kutoa zaka mtu ambaye amejikurubisha kwa Allah mtukufu kwa kutoa mambo ambayo sio lazima? Ameweka wakfu, sio lazima yeye kuweka wakfu vitu hivyo, lakini ameviweka wakfu kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah. Thumma huwa yamna'u ma aujaba Allahu alayhi, kisha mtu huyo iwe anakataa mambo aliyomwajibishia Allah. Fa inna hadha ba'id, haya yako mbali sana, haiwezekani. Wa imma li annahu ja'alaha adawati qinya yasta'miluha fil jihad, ima ni kwamba yeye amejaalia vitu vyake hivyo vya kutolea zaka ni vitu vya kuweka akiba ili avitumie katika jihadi. Wal ashya'u allati lil qinya laysa fiha zakah, na vitu ambavyo ni vya akiba hivi havina zaka. Liannaha laysat min al-amwali an-namiya bit-tijara wa ghayriha, kwa sababu si katika mali zile zinazozidi kwa kufanya biashara na mengineo. Kwa hiyo pia Khalid bin Walid huyu ana udhuru, sio kama Ibn Jamil. Wa amma al-Abbas faqad tahammalaha sallallahu alayhi wa sallam anhu, ama al-Abbas ami yake anasema huyu Mtume sallam ametahammal zaka yake ndiye atakayemtolea. Wa yahtamilu anna dhalika limaqamihi wa manzilatihi, pia inawezekana kwamba hilo ni kwa daraja yake al-Abbas kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa yadullu alayhi qawluhu ama alimta anna amma ar-rajuli sinu abih, hujui we Umar kwamba ammi wa mtu ni mfano wa baba yake, kwa hiyo mimi nitamtolea huyu kwani ni kama baba yangu. Wa imma li annahu qaddama zakatahu li amain, na ima ni kwamba al-Abbas alishatanguliza zaka yake kwa miaka miwili. Faqad tasallamaha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwani Mtume sallallahu alayhi wasallam aliipokea zaka hiyo. Wa yadullu alayhi ma warada bi sanadin dha'ifin an ibn mas'ud anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ta'ajjala min al-Abbas sadaqatahu sanatayn, Mtume aliharakisha ya kuchukua zaka ya al-Abbas miaka miwili, lakini hadithi hii sio sahihi, hii si sahihi. Lakini kwa vyovyote ni kwamba aidha Mtume alimtolea au tayari alikuwa ameshatoa zaka ya miaka miwili, kwa sababu inajuzwa, inafaa mtu kutanguliza zaka yake ya miaka miwili, ya miaka mitatu, ambapo sio lazima lakini inajuzu pia kutanguliza kabla haujafika ile miaka ile. Katika faida za hadithi hii, mashru'iyatu ba'thi al-imam as-su'ah lijibayati zakah, sunna ya imamu kupeleka watu kwa ajili ya kukusanya zaka kwa wale wa matajiri. Jawazu shakwa man imtana'a min az-zakah ila man yujbiruhu ala adaiha, inafaa kumshtaki aliyekataa kutoa zaka, kumshtaki kwa mtu ambaye atamlazimisha aitoe. Wa mithluhu fi shakwa kullu mumtani'in an wajib au fa'ilin muharrama, na ni mfano wa mashtaka kila mwenye kukataa kufanya wajib au mwenye kufanya jambo la haramu, inafaa kumshtaki yule kwa kiongozi wa nchi ili amwadhibu mtu yule ambaye amekataa kutekeleza wajib au amefanya jambo la haramu. Kubhu man jahada ni'matallahi alayhi shar'an wa aqla, ubaya wa anayekataa neema za Allah juu yake kisheria na kiakili. Ni haramu mtu kukataa na kupinga neema ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kisheria na kiakili pia, mtu hatakiwi akatae neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Nne, anna al-ashya' al-mawqufa fi sabilillah aw al-mu'addata lil-isti'mal laysa fiha zakah, vitu vilivyowekwa wakfu katika njia ya Allah au vitu vilivyoandaliwa kwa ajili ya matumizi, hivi havina zaka. Wadhalika ala anna udhrahu fi man'i az-zakah huwa ja'aluha waqfan fi sabilillah awala ma'na annahu ja'alaha mu'addatan lil-isti'mal wal-qinya. huyu Khalid ibn al-Walid, ni kwamba udhiri wake katika kukataa zaka ima ni kwamba mali yake alijalia ni wakfu fi sabilillah, au kwa maana ya kwamba alijalia mali ile ni yenye kuandaliwa kwa ajili ya matumizi na kwa ajili ya akiba. Hii mali ambayo imewekwa kwa ajili ya matumizi au akiba haitolei zaka, isipokuwa vile vyombo vya kuvaa wanawake vya dhahabu, vile vinatolewa zaka hata kama wanavitumia kwa kuvivaa. Tano, jawazu ja'ali al-ashya'i waqfan lillahi ta'ala wa fi sabili, inafaa kuvifaa kuvijalia vitu ni wakfu kwa ajili ya Allah, wa fi sabilihi, na katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amma li'tidharu 'anil Abbas, ama kumtolia udhuru al-Abbas ami yake, fayahtamilu ifadatu jawazi ta'jili zakah wa yahtamilu ifadatu jawazi tahammuli zakah amman wajabat alayhi. Inawezekana hii inafahamisha kwamba inafaa mtu kuharakisha zaka ya miaka miwili ya miaka mitatu, na inawezekana kwamba hii inafahamisha kwamba inafaa mtu kumbebea zaka mtu ambaye wajabata alaihi, imemwajibikia zaka, wewe ukambebea ukamtolea wewe zaka. Yote haya yanafaa. Wayabudu an yamna al-Abbasu zakata lighairi udhrin, na ni mbali al-Abbas ami yake mtume kukataa kutoa zaka bila udhuru. Hii iko mbali sana, iko mbali kwamba ami yake mtume alikataa kutoa zaka bila udhuru wowote. Ta'dhimu al-ammi wa kabiru haqqihi li'annahu bimanzilati al-abi. Faida ya mwisho ni kumadhimisha am na haki yake kubwa, kwa sababu ammi yuko katika manzila ya baba, ammi yuko katika daraja ya baba. Kwa hadithi hii ya mtume sallallahu alayhi wasallam, ama sha'arti anna amma ar-rajuli sinu wa bi, hivi hujui kwamba ammi wa mtu ni kama baba yake. Kwa hiyo mtu akiwa na amam anatakiwa awaadhimishe na awafanye kama baba yake aliyemzaa. Wallahu alam.